Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Kalenderen viser august, og uret viser tid til en ny børsdag. Vi er som altid klar til at dykke ned i dagens aktienyheder her de næste 55 minutter i Millionærklubben. Det gør vi blandt andet ved at se på DSV's aktuelle regnskab. Vi taler med administrerende direktør Jens Bjørn Andersen om et øjeblik. Og sidst i udsendelsen, ja, der stikker vi også en tur til London, hvor Tom Hougaard er med på en telefon. Her i studiet, der er det dig, Lars Svendsen, der er med. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for en morgen, vi lukker op til? Ja, hvis I tager DSV'en med det samme, så er den faktisk op med 6%, og den har passeret 100 milliarder i børsværdi nu. Altså, hvor meget man vurderer butikken til at være værd på ud fra aktiemarkedet, ikke? Er det en fair vurdering i dit perspektiv? Nej, men problemet er, jeg synes, at han er dyr, men altså, det har han jo hele tiden været, og det er jo sådan set, det er jo deres overlevelses... billet, det er jo det hele tiden for dyre, fordi ellers, hvis det ikke var for dyre, så ville de jo blive spist. Mm. Så kom der en eller anden stor en og slugte dem. Så du kan sige, at det er sådan en kronisk for dyr aktie. Det er sådan, det er sådan en indviklet mekanik. Det er også det, der pæser dem fremad. Så de er jo nødt til at tjene flere og flere penge af. Men altså, det var overordentligt flot regnskab, og du kan jo sige, det afspejler jo vel langt hen ad vejen. Nu kan vi jo høre på, hvad han har at sige derude. Det er jo sådan en virksomhed, hvor det var hands on ledelse. Mm-hmm. Altså, det er jo ikke sådan, hvor de sidder tilbage ind og først skal have cigarrøgen væk for at se, om hvordan virksomheden kører. De ved jo, hvad der sker derude. Det er godt købmandskab. Nå jo, men det første var om det der med, at de har, der er ikke så mange niveauer ned igennem, så de ved godt, hvad der bliver sendt rundt, og hvor mange ordre der er, og om lastbilerne er tomme eller ikke tomme. Det var rigtig, rigtig flot, og de får... De har jo sådan, det vil sige, de er jo nu gået over i en ny fase, hvor de sådan har fået det der over i USA integreret, som jo også havde afdeling andre steder, blandt andet Sydafrika, var meget stor, men... Altså, sådan udvidet noget nyt også, men nu er det sådan mere den tilbage til normalen, at man skal drive det hele, frem, ikke? Og der taler de jo nu om, at altså reelt set, kan man sige, hvad det er en opjustering reelt på en 3-4%. Men det er jo på, at de skulle ramme en rekord i forvejen, så du kan sige, med det lykker helt, så kan de vel nærmest komme op og ramme 10% fremgang i år, ikke? Hvis vi nu korrigerer for, de havde nogle ekstraordinære udgifter for integration og alt sådan nogle ting, ikke? Så det er da rigtig godt, og du vil sige, jamen det afspejler jo, at der er gang i julen, og det gælder hele vejen rundt. Så må vi jo høre, om Trump han kan genere dem, eller der skal mere til en amerikansk præsident for at stå det med pinden. Vi må høre, Lars Svendsen, hvad direktøren for det hele, han siger, vi ringer til ham lige om 10 minutter. Ellers så er det jo altså også en dag, hvor vi, i det store udland i går, der fik vi Apples regnskab. Det var jo sådan set meget ganske nydeligt. De nærmer sig faretruende tæt, var jeg lige ved at sige, de 1.000 milliarder dollar i børsværdi. Det er så trods alt kun det tredje største mobiltelefon udbyder, når man kigger på deres egen iPhones. Samsung og Huawei, de ligger altså stadigvæk i top. Mm. Så Lars Svendsen, jeg ved ikke, om det taler ind i din historie om, at nogle af de her store tech-selskaber, de har fået knæk ned af, eller om det taler imod den. Jamen, man kan jo sige om ham, at de jo mere, de er jo nået et mere, altså et grad af modenhedsniveau, mm-hmm. hvor de jo tjener dels mange penge, men også har en mere normal vækst og en hvad hedder det, også normale, de er jo kommet ned i de der PEQ-niveauer under 20, hvor vi andre kan se sammenhæng i det. Men det er jo så også der, hvor du risikerer, at når du får den situation, så risikerer du jo også, at konkurrencen begynder at komme efter dem, og det er måske det, du talte også om, at de to kineserne der, at de taiwanesere, hvad de kalder sig for derude, at de kommer efter, kommer efter dem. Mm. Og på den måde, så er det lidt anderledes end Netflix, der stort set tjener penge, og ham her, hvad hedder den, Amazon, som jo heller ikke tjener ret mange penge, men og så har du så Google og Facebook, hvor du siger, de har jo bare Europa, dygtigt Europa annoncemarked, ikke? Mm-hmm. Og så sidder de og malker den ko, men det er jo også noget, som hurtigt kan forsvinde, ligesom fjernsynskanaler en årgang havde jo en voldsom, man mente, de havde en voldsom værdi i det der, det endte med ingenting, ikke? Dengang Reuters gik på børsen for mange år siden, det er jo, der er jo mange af de der vores, vi har jo grå guld, der hører på os. Det var jo et fantastisk aktie, dengang han gik på børsen. Og hvad hedder det, man synes, det var enormt, ikke? Og de havde de her nyder, men det vigtigste var jo, at de så i løbet af ingen tid udviklede sig til at være sådan et finanssystem, man kunne handle på, og informations på tværs af alt det der. Men altså, det er jo, der er jo ikke nogen, der synes, det er sjovt mere, vel? Mm. Det er lige meget. Det er lige meget, okay. Og der kan man sige, at Apple er bare kommet et tag længere frem i den udvikling, og så er det kunsten jo, at bevare sin position og vokse roligere som et normalt selskab frem for de der rykker over, hvor det er drømme. Apple er jo ikke drømme mere. Mm. Det er Amazon og det andet jo, ikke? Okay. Ellers så var det en dag i går på de globale finansmarkeder, Lars Svendsen, hvor handelskrig endnu en gang var op at vinde. Der er jo altså tale om, at der bliver lagt ny told på endnu flere varer fra Kina i dag. Og samtidig er der tale om, at Kina og USA måske er klar til at sætte sig sammen og tale om det her igen, sådan så det ikke ender med at blive en gevaldig handelskrig, som der måske har været frygt for igennem en periode. Og det, jeg tænker, at man måske ser det samme billede, som jeg altså skete med Europa. Det kan godt være, at han brøler derude i verden, og på Twitter den gode Trump, men når han sætter sig ned og taler med, i hvert fald Jean-Claude Juncker, så viste det sig altså, at han kunne godt komme en lille bitte smule til fornuft. Så det blev ikke helt så slemt, som vi lige umiddelbart har set. Og når jeg siger alt det her, så må man jo også holde fast i, at ingen af os ved præcis, hvad der kommer til at ske fremover for en aftale med Donald Trump. Ja, den er vel ikke nødvendigvis skrevet ned på papir, og hvem ved, hvad morgendagen bringer. Ja, det er jo klart, at han kan sidde og fortælle et fantastisk møde, og så når han har været i flyvemaskinen en time, og den anden har stået, Trudeau har stået og ført sig frem, så mener han, at det var hans fornøjelse at gøre det, og så siger han, at alt, hvad jeg skrev under på, det dur ikke. Mm. Altså, det var jo ligesom en vis herre, han gjorde i 1938, ikke? Så det kan vi ikke bruge til noget. Mm. Han er utilregnelig. Men man kan jo så glæde sig over, at jeg sad faktisk og tænkte, det er jo det der med demokrati og det der lort der, ikke? Hvor mange mennesker har egentlig stemt på den her mand? Der er 61 millioner amerikanere, der stemte på ham. Mm. 60.961.000, og der var jo så 1 million flere, lige nøjagtigt, 61.963, der stemte på Clinton. Men det er jo lige meget, det er jo deres valgsystem. Men der er 326 millioner amerikanere, så det er altså kun 19% af befolkningen i USA, der synes, at han skulle være præsident. Mm. Men ikke så mindre, så blev han det jo. Så må man sidde og sige, så er der jo håb om, at de 81% af amerikanerne måske har lidt fornuft tilbage. Der er jo forhuden. Men det viser jo lidt om, hvordan sådan et system er. Og det kører jo det her frem og tilbage, og jeg vil kun sige med de små evner, jeg har for det, at jeg tror jo på, at det er jo stort set nærmest givet, at der kommer jo en løsning, som også kan holde, som ikke bare er sådan en time flyvemaskinen løsning, ikke? Men det vil også ske inden midtvejsvalget, og hvis det skal virke, altså, han kan ikke gå ind i det der midtårsvalg, som jo er omkring den 10. eller andet november. Det kan han ikke gå med det her i fuldstændig kage og ballade, og prisstigningerne ryger igennem. Der var en nyhed ud i går, som faktisk var interessant. Vi talte jo også med Bundgaard i går om priser, at der var kommet en nyhed ud i går om, at Procter & Gamble, der jo laver alverdens sådan almindelige alt det, der bruger i badeværelset og vaskepulver og ting og sager. De er jo en af verdens største inden for vaskemidler, og en Novozymes måske største kunde, vi ved det ikke, men det er det jo nok, at de var jo ude at sige, at nu knaldede de simpelthen priserne op på en voldsom række af deres produkter, fordi nu mener de, at omkostningsstigninger på deres input, deres køb af alle mulige halvfabrikater og råvarer og hvad der, at der skal regninger så sendes videre til kunderne, og det er ikke dem, der skal absorbere det og få lavere profit. Og det er jo et eksempel på, at den der proces begynder at køre, og det er jo sådan noget, alle mennesker kan forstå. Mm. Hvis du lige pludselig kan se, at nu stiger det der, ikke? Og sige, jamen, vi talte jo om, nu har du ikke noget med det at gøre, men med mælk. Jeg tror, at en liter mælk kommer til at koste mellem 1,50 kr. Mere i løbet af næste halvår. Det skal have varm kakao her om morgenen, Lars Jensen. Men at de der, det er jo så i Europa, er der så tørkeproblemer og sådan noget, men hvad hedder det, at i USA er det jo så 12, og hvad hedder det, at der er fuld gang i i økonomien, ikke? Som, ja, som presser priserne op, ikke? Så vidt altså lidt om mælkepriser her fra Lars Svendsen. Ja, vi talte altså råvarer, også nogle af landbrugsvarerne i går i udsendelsen. Det kan man altså selvfølgelig finde og høre mere om inde i vores podcastarkiv. Nu skal det handle om noget helt andet. Jeg har fået Jens Bjørn Andersen. Godmorgen og velkommen til dig. Jeg skulle lige have dit navn rigtigt ind. Godmorgen og velkommen til. Mange tak. Tak. Jens Bjørn, endnu et plæskud fra Hedehusen, havde jeg nær sagt. Det er jo så sandelig et flot resultat, du leverer. Kan du lige tage os en tur rundt omkring de vigtigste nøgletal i regnskabet? Ja, nu er det ikke mig, der leverer det. Det er mig, der leverer det på vegne af mange dygtige medarbejdere, som der har gjort en god indsats i anden kvartal også. Så det er jeg selvfølgelig super glad for. Men det, der er sket, er jo, at vi har set en kombination af nogle gode markeder, der er vokset, der har været god vækst på de globale transportmarkeder, så har vi taget nogle markedsandele, vi voksede hurtigere end markedet, primært på luftfragt. Og så har vi fået lidt mere ud af den volumen, vi har håndteret, så vores indtjening per enhed, som vi kalder det, altså den fortjeneste, vi har, hver gang vi flytter en container eller et tons luftfragt, den er steget i forhold til sidste år. Og så kan man sige, så har vi set de sidste synergi er også kommet ind for det opkøb, vi lavede for knap 3 år siden af UTI, som der også har bidraget. Så alt i alt har det været et godt kvartal, hvor at, mange ting er gået i vores retning. Ja, og det lyder rigtig dejligt, Jens Bjørn Andersen, og tillykke med det. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, kan vi komme ind på, hvad er det så sådan, nærmest lavpraktisk, I kan finde ud af, som nogle af jeres konkurrenter, som måske har lidt sværere ved, fordi ja, vel, de har jo sådan set også leveret relativt pæne regnskaber, men det er måske ikke sådan helt så flotte resultater, som I så leverer. Hvad er det, I kan, som I er bedre til end de andre, siden I tager markedsandel? Jamen, vi har respekt for mange af vores konkurrenter også, der leverer et godt produkt og gør det fint. Men du har da ret, hvis man skal have vores dybe respekt, så skal man også helt konvertere alle de gode ting, man laver til noget profit. Mm. Altså, det er let nok at gå på arbejde og have fine produkter og alt muligt, hvis man ikke skal tjene nogen penge. Mm. Det er jo det, man helst skal komme ud af det. Vi skal jo gerne skabe noget værdi til vores aktionærer. Noget af det, jeg tror, der har været godt for os. Vi er jo stadig en af de nye, the new kid on the block, blandt de lidt større logistikspillere i verden. Og der tror jeg, det har været rigtig godt, at vi har formået at bevare vores lidt mere entreprenørdrevet kultur, hvor vi er mere hands-on måske end nogle af vores konkurrenter. Vi er tættere på kunderne. Vi styrer ikke alt fra hovedkontoret her i Hedehusen. Vi har jo enormt stor tiltro til de lokale folk, vi har ansat ude i organisationen. Så det har været rigtig, rigtig godt. Det er det, jeg hører fra mange af vores store kunder. Og så samtidig, så har vi jo fået nogle af de karakteristika, også en stor virksomhed har, altså som en god buying power. Vi er blevet en stor virksomhed, så vi får gode konditioner hos rederierne, hos luftfartsselskaberne, så vi har et godt produkt, vi kan tilbyde til kunderne. Så det er en rigtig god balance, og hvis man kan bevare den balance mellem de to ting, jeg lige har nævnt, jamen, så tror jeg også, at fremtiden ser rigtig, rigtig god ud for. Ja, og hvor mange mennesker er I efterhånden blevet i DSV, og hvor mange lande er I? Ja, lige nu er vi knap 48.000 ansat i 80 lande. Mm. Så vi er jo en global virksomhed, og det er jo også et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort marked, vi er på. Man kan jo forestille sig, jeg siger altid, enhver lastbil, du ser i verden, kunne i princippet, den operation kunne i princippet være udført af DSV. Hvis vi kigger rundt omkring jer inde i studiet, hvor I står nu, så næsten alle de ting, undtagen de mennesker, der står derinde, de har været inde i en lastbil. Altså alle ting i verden, undtagen naturen og mennesker osv., er blevet transporteret fra et sted til en anden. Så det er jo en stor industri, og selvom vi er en af de rigtig store på markedet, verdens 4/5 største logistikvirksomhed, så er vores markedsandel kun omkring 2%. Mm. Og i forhold til mange andre industrier og brancher, der er det jo en forsvindende lille markedsandel, så der er masser af volumen for os stadigvæk at gå ud og angribe. Ja, og er der nogle huller i forhold til, hvor I er repræsenteret i verden? Altså, det lyder som om, at 80 lande, det er jo sådan set meget flot rundt omkring, men er der nogle sådan huller, hvor du tænker, at det der, det mangler vi simpelthen lige at få ind i folden? Nej, egentlig ikke. Altså, vi har, når man ser på det organisationskort, vi har, så er vi meget godt tilfreds, men der begår man jo nogle gange den fejl ved at sige, at fordi man er repræsenteret et land, så er det jo ikke ens betydende med operationen eller hvad hedder det footprint, vi har i det pågældende land, er optimalt eller perfekt. Jeg tror ikke, det bliver i min tid, at vi kan sige, at vi i et land som Kina, selvom vi er i Kina, vi har været i Kina siden slutningen af 90'erne, at sige, nu er vi perfekt, nu dækker vi hele Kina optimalt. Der vil altid være nogle nye regioner, nogle nye byer, hvor vi kan åbne et nyt kontor, hvor vi kan ansætte nogle mennesker, nogle sælgere osv. Så man må ikke tro, at fordi man er i et land, at man så ikke kan videreudvikle det. Altså nogle af de nære markeder, der er stadigvæk interessante for os. Tyskland er interessant, USA er jo stadigvæk enormt. Det er jo det mest profitable land, vi har i DSV nu. Et af de mest succesfulde områder, vi har, det er USA, hvor vi har en meget stærk operation, men der er stadigvæk mange muligheder for at videreudvikle os også på de områder. Mm. Lad mig hoppe lidt tilbage til regnskabsdetaljerne. I hviler jo ligesom på de her tre overordnede BR&C, Road og Solutions. Hvordan bidrager de til regnskabet, de tre enheder? Sådan, hvis du kigger på dem hver for sig, er der nogle steder, det går bedre end andre? Altså, der er ikke nogen tvivl om, efter vi lavede opkøb af UCI for knap tre år siden, så er vores luft- og sø-division, R&C-division, gået lidt i soloudbrud. Det er klart, at vi også investerede 10 milliarder kroner i at købe UCI, så vi havde selvfølgelig også forventet at få et afkast, som vi kunne læse i regnskaberne. Så det er jo noget af det, vi er rigtig, rigtig glade for, og nogle af de ting, vi indikerede, da vi købte UCI, at de så også er sket. Vi siger jo ofte i DSV, from PowerPoint to P&L. Det kan være en lidt lang rejse nogle gange. Det ser flot ud på PowerPoint, men det skal også helst kunne afspejle sig i tallene bagefter. Men det synes jeg, vi har formået at vise. Så Luft og Sø har gjort det rigtig, rigtig godt. De voksede deres bundlinje med lidt over 20%, og det synes jeg er rigtig, rigtig stærkt. Så det er super godt. Det er den markant største division nu. Så er Store Road-divisionen, for nogle år siden var det jo vores største division, føler nogle gange, de står lidt i skyggen af Luft og Sø, og det er jeg lidt ked af, fordi det er vigtigt for mig at sige, at vi ikke er tre virksomheder i DSV. Vi er en virksomhed med tre stærke divisioner. Road, vores virksomhed, blev bygget op omkring Road. Det var det gode, gamle, klassiske DSV-aktivitet. Jeg synes også, de har gjort det rigtig godt. De har tjent 322 millioner kroner i kvartalet, og hvis man tjener 322 millioner, så kan man da godt lige åbne en god flaske rødvin. Jeg synes, jeg har været stolt over det. Det er en stigning på 15%, og selvom de måske ikke kan måle sig med den udvikling, der har været i Luft og Sø, så skal man også huske, at det er mere organisk drevet, det der er sket i Road. Så de kan så sandelig også være deres resultat bekendt. Så den sidste division, det er vores logistikdivision, vi kalder det Solutions. Det, der er kommet rigtig, rigtig godt styr på, der har vi haft nogle udfordringer tidligere med nogle tab på nogle opstartede kontrakter osv. Og vi har også set effekten af det, vi har købt i USA. Så de har også vokset rigtig godt, selvom det er den mindste division. Så det er ikke, der er ikke sådan nogen. Nogle gange lyder det så for rosenrødt, men det er klart, når man så går dybt ind i hver division, så har masser af udfordringer, der er masser af problemer, der er masser af ting, der hele tiden kan forbedres. Men når det hele så er sagt og gjort, og vi har lagt alle tallene sammen, jamen, så er det i hvert fald for det her kvartal. Men, relativt fornuftigt ud. Ja, det må man sige. Men hvad er den største udfordring, hvis nu du skal lige pege på et enkelt hår i den der ellers ganske glimrende suppe? Der er masser af ting. Altså det, der står rigtig, rigtig højt på vores agenda lige nu, det er jo at se, om vi kan få sat lidt ekstra fokus eller få held med noget, det vi rigtig gerne vil, nemlig at købe en anden virksomhed, ligesom vi købte UTI. Det synes vi har skabt stor værdi til vores investorer. Jeg har lige sagt, at vores industri er super fragmenteret, så vi mener, at noget konsolidering af industrien er det rigtige. Og vi har de finansielle muskler nu til at gå ud og lave større og mellemstore opkøb. Så det vil vi rigtig gerne. Problemet er så lidt, at vi ikke rigtig kan få overtalt de opkøbskandidater, som vi har, til at sælge sig selv til. Altså, der skal jo som bekendt være to parter, hvis man skal lave et opkøb. Det er jo ikke noget, vi gerne vil købe en virksomhed, hvis de ikke vil sælges til DSV. Og der gør ejerstrukturerne det lidt vanskeligt nogle gange, hvor at hvis man er en familieejet selskab, eller et selskab, der har en majoritetsaktionær, der i princippet bestemmer det hele, jamen så er det de nogle få individer, der skal overtales. Og hvis de ikke lader sig overtale, jamen så bliver der ikke nogen transaktioner. Det er det, der forhindrer os lidt. Jamen der er altså spændende virksomheder, der udlyder det til, når du taler sådan der, Jens Bjørn Andersen, fordi jeg synes, jeg hører masser af virksomhedsledere, som jeg var lige ved at sige, er ude at tude og sige, at det er alt for dyrt, og der er ikke noget, der er værd at betale for lige pt. Men du kan altså godt finde noget, som du rent faktisk gerne ville betale for. Jeg tror godt, at vi kunne finde et prisniveau, der vil være acceptabelt også for os. Det er, man skal også se det lidt i forhold til sin egen værdi. Så jeg synes ikke rigtigt, at det er det, der ligesom forhindrer os i at lave opkøb. Det er mere, at der er mangel på kandidater. Der er masser af virksomheder. Vi får tilbudt virksomheder i princippet hver uge, vi kunne købe. Men det er små nichespillere og mindre aktører, som vi ikke rigtig synes passer ind i vores virksomhed heller ikke. Så vi vil også have sagt til vores investorer også, at vi vil være disciplineret og vente på det rigtige. Og når muligheden så kommer, så håber vi så meget, at vi også vil kunne lave et opkøb på et tidspunkt. Når jeg bare spørger dig, jeg kan forstå på den måde, du driver butikken derude for, det er jo, at I køber jo faktisk kun store ting. I køber jo ikke sådan noget, hvor der er 300 ansatte og sådan noget. Det gider I jo ikke. Altså, det er jo, der skal jo være noget størrelse på, vel mindst nærmest et par tusind ansatte, før I vil. Ja, er det ikke rigtigt? Så I ikke har mulighed for at blive forvirret? Vi har finspidset vores kommunikation lidt, det er rigtigt tidligere. Vi har også lavet siden de sidste 10 år, faktisk 10 år siden jeg startede som CEO i dag, så det kan jeg jo i hvert fald sige noget om nu. Der har vi jo lavet det er jo gået godt nok, jo. Ja, det er da gået fint. Men man kan sige, at når vi analyserer mange af de mindre opkøb, vi har lavet, så er det måske på en god dag halvdelen, der har været gode. Og der er også mange, der har været decideret destruktive. Så vi får ikke rigtig det ud af det, som vi ønsker på de helt små. Så vi har sagt nok lidt færre opkøb, men så også lidt større. Så det er helt rigtigt. Hvis der så kom en nichespiller forbi, der havde et eller andet fantastisk teknologi inden for et produkt, vi ikke har, eller vi kunne bruge, hvis der nu var en, der havde opfundet et eller andet inden for e-commerce, eller havde en spændende digital platform, eller et eller andet, vi kunne bruge, så kunne det godt være, at vi kunne købe en mindre virksomhed. Men ellers er det rigtigt. Vi vil hellere købe noget, der har lidt størrelse på. Men det er jo også, når du har en butik, hvor I snart 50.000 mennesker, så er der jo altså noget størrelse på tingene, så er det jo klart, at 300 mand, det flytter jo ingenting, altså, mindre de kan trykke ud af luften. Men må jeg lige spørge noget, I har meget gang i luftfragt. Er det, fordi det er så gode tider, så folk har råd til at sende det med op i luften, i stedet for at sælge små pakker afsted, eller hvad sker der? Det er mere et udslag af, at vi har taget større markedsandel på luft, end vi har på søfragt. Sidste år voksede markedet rigtig, rigtig meget. Nu er markedet vokset 5%. Vi er så vokset 11%, så det er rigtigt, vi har vokset dobbelt så meget som markedet. Men det er et udslag af, at vi har vundet noget mere forretning for både nye kunder, men også nogle eksisterende kunder, og det er jo rigtig, rigtig godt. Men markedet har været godt i lang tid på luftfragt. Det er jo, der er jo ofte nogen, der siger, at luftfragt er en early indicator. Mm. Det kan man så ikke sige nu, fordi vi er jo langt inde i en eller anden opsving. Så man kan jo nok ikke kalde det, men det er i hvert fald et tegn på, at det går godt i verdensøkonomien, og nogle af vores kunder har været for pessimistiske, når de har booket søfragt, og de er blevet overrasket over, hvor meget de har solgt, og så tager man altså lige det sidste hjem med luftfragt. Så det er et godt tegn, det har du helt ret. Ja, hvad med ham der, Trump og hans 12-ballade, og firkesimmer, der ikke ved, hvad de skal gøre osv., er det noget, I kan mærke? Eller er det bare ikke mærke det endnu, men det er noget, vi følger rigtig, rigtig tæt. Vi er jo en global virksomhed, og vi lever af at transportere ting på tværs af landegrænser. Mm. Så vi er jo meget store tilhængere af fri handel og fri bevægelse af varer og service og ydelser over alle grænser. Så enhver form for indskrænkning af det er jo i princippet negativt. Det er svært for os at finde noget positivt i det i hvert fald. Når vi så analyserer markedet lige nu, så ser det ud til, at problemstillingen for nærværende, det er jeg helt enig i, at det kan skifte næste uge, men er det jo isoleret til relationen mellem Kina og USA, og det udgør 10% af det, vi laver i vores luftforsøgdivision, så det har relativt begrænset effekt, hvis der sker en nedgang i transportvolumen på den trade lane. Okay. Derfor var vi rigtig glade, da det EU og USA fandt tonen i sidste uge, for det er en meget større trade lane for DSV. Og den allerstørste, vi har, det er Asien til Europa. Der kan jeg ikke rigtig se, at der er nogen problemer. Så indtil videre er det begrænset, men vi må så sandelig også sige, at det er volatile og foranderlige tider, vi lever i. Og det, vi tror i dag, det kan være noget helt andet i morgen. Ja, det må man sige. En af de elefanter, der jo altså også er i rummet, Jens Bjørn Andersen, det er jo Amazon. Jeg ved godt, at du tidligere har været ude at sige, at du er ikke bekymret for Amazon. Men altså, det er jo bare en gigantisk stor virksomhed, som sætter sig på, ja, snart sagt alle markeder, uanset hvilken industri man befinder sig inde i. Og de skal måske også i højere grad til at distribuere selv. Hvad vil det i givet fald komme til at betyde for jer, hvis det nu ender med at blive voldsomt store på den front? Vi har et godt samarbejde med Amazon. De er kunden hos, vi udfører nogle ydelser for dem i en række lande. De har jo meget stort transportbehov, og det kommer de aldrig til at kunne udføre selv. Men det er rigtigt, i en vis omfang vil de gøre det, og de vil jo sandsynligvis tage en meget, meget stor markedsandel inden for det, vi kalder retail, altså det, der skal jo direkte ud til forbrugere. Det er også måske 12-15% af det, vi udfører. Så det er også igen begrænset til det. Jeg siger stadigvæk, jeg kan ikke forestille mig, at Amazon lige pludselig skal begynde at lave distribution af bilreservedele osv. Men det ved man selvfølgelig aldrig. Men det er noget, vi holder meget øje med. Vi føler, vi har en god markedsposition, og vi har et andet produkt end det, som Amazon kan udføre eller kan tilbyde til markedet på nuværende tidspunkt. Men det er meget, meget spændende at følge udviklingen, og det vil jo være naivt at sige, at vi aldrig kunne blive påvirket af det. Men omvendt så tror jeg også, det kan kreere nogle muligheder for os. Og det faktum, at e-handel vokser, det er... I og for sig også interessant for os. Altså varerne bliver jo, medmindre der bliver så store toldsatser, at de skal produceres andet sted, men varerne bliver jo hovedsageligt, mange varer i hvert fald, produceret i Fjernøsten. Og de kommer så til et centrallager i Europa. Og så for 10 år siden, så sendte vi det ud til nogle butikker, der lå på nogle high streets, gågader rundt omkring i verden, og så købte man produkterne der. Nu skal de så sendes direkte ud til forbrugerne, hjem til forbrugerne fra de her distributionscenter. Men varerne skal stadig hjem fra Kina i nogle containere. Så den del af transporten, uanset om det er Amazon eller det er en traditionel supply chain, den vil være intakt stadigvæk. Så selve den indgående transport vil ikke forandre sig, så vidt vi ser på den. Men må jeg så spørge der, fordi der er jo nogle af dem blandt andet, så vidt jeg ved, ham her DHL, ikke? Han er jo ligesom med helt ud til havelån, ikke? Det er du jo ikke. Altså, gør det nogen forskel? Nej, altså det man skal sige, det e-commerce produkt vi har, vi laver jo e-commerce for hundredvis af kunder, hvor vi har et lager, så har vi opbevaret vi alle varerne på vegne af en kunde, og så hvis man køber noget på internettet, jamen så går det fra DSV-lager, så laver vi distributionen hjem til det individ, der har købt varerne. Så er det helt rigtigt. Den mand, der kommer og afleverer pakken hjemme på din private adresse, er ikke ansat af DSV. Det er sådan en underleverandør, vi bruger. Det kan være GLS eller UPS eller FedEx eller TNT eller PostNord, eller hvem vi nu vælger at bruge som underleverandør. Det er jo vores forretningsmodel, men det er stadigvæk, kunden har den oplevelse, at han... får foretaget ydelsen med DSV. Så det er et vigtigt produkt, og det er jo det, vi kalder, at vi er asset light, at vi bruger en underleverandør til at foretage den sidste del af distributionen, men det er stadigvæk i regi af os, kan man sige. Men der er jo nogle af de andre, der selv klarer hele bolderedigheden ned igennem, ikke? Altså, det er der jo. Hele varekæden ud til havelån, om du må sige, både engros og detail og... Det er deres forretningsmodel, og det kan der være nogle fordele i nogle gange, og så føler vi også, at der kan være nogle fordele i, at vi er mere fleksible, når vi ikke ejer produktionsapparatet. Ja. Der er forskellige måder at se på det på, og det er der jo så også som investor, så kan nogen jo investere i noget, og nogle andre kan lige at investere i noget andet. Ja. Det er jo helt fint også. De fordele, de kommer i hvert fald tydeligt til udtryk i jeres regnskab i dag, Jens Bjørn Andersen. Et ganske nydeligt resultat endnu en gang. Sådan er det som regel, når vi taler med dig derude fra Hedehusen af. Så tillykke med det, og op med rødvinen i aften. Det lyder som, at du og dine medarbejdere har fortjent det. Ja, mange tak for det. Selv tak. Så vidt altså Jens Bjørn Andersen, administrerende direktør i DSV. Et flot regnskab, Lars Svendsen. Er det en aktie, du skal... Du skal ud og købe, og det er så svært at købe, jamen, noget, der lige er stedet 5%. Jamen, den er jo billigere end Christian Hansens laboratorium, men altså, problemet er jo, det er jo en transportbutik, og på mange punkter ligner, DSB jo lidt ISS, ved at de har en mark-up-profit, altså det betyder, at man har tager et tillæg til indkøbsprisen på en eller anden ting, ikke? Og så laver du noget af den selv, eller også gør du det ikke, og hos dem, der køber, de køber sådan stort set alt ind, tilydes, men de har jo så terminaler og kontorer og ting og sager, altså salg, så håndteringsorganisation, ikke? Men altså, den er bare temmelig gevaldigt dyr med de her cirka 100 milliarder, vi nu har passeret, ikke? Mm. Og han skulle så gerne komme op og tjene 5,5 på driften, så det er sådan set det, du skal vurdere, om du får nok for penge, men det er en fantastisk veldrevet butik, og der er jo dynamik over det, og de har så altså den der fordel i forhold til nogle af de store, de har imod sig. Det er jo nogen, som enten har været halvstatslige ejet, eller er gamle jernbane fragtfirmaer og ting osv., DB Schenker og sådan noget, hvor de er sådan nogle, kan man sige, lidt tunge gamle bananer, hvor de så kan rykke hurtigere, ikke? Og det er evident, at det er en meget, meget velledet. Jeg vil sige, en fryd, det er jo måske et stærkt ord, men altså, det er et firma, som er, når man som både på en gang kan tjene penge, men også kan vokse. Altså, for tit, så er det jo nogle gange, hvis du tjener mange penge, er det jo måske, fordi du mælker koen, ikke? Og så siger du, okay, vi accepterer at tabe noget markedsandel, fordi vi vil hellere tjene nogle penge. Og det er jo den der evindelige AP Møller har haft, ikke? Vil du sætte priserne ned for at få markedsandel, eller vil du holde priserne op og tabe markedsandel, og så tjene flere penge, ikke? Og der kan man sige, at der er de altså i stand til at finde balancen på det, og de der tilkøb, de har gjort, som jo bliver større og større, dermed jo, kan man sige, er jo i sig selv mere risikofyldt, hvis du tager, altså de fordobler jo nærmest størrelsen med det her UTI over i USA, som var en forfærdelig dårlig forretning. Det var jo nærmest... Der var ikke mange gode historier udenom den, da de lige havde købt det op. Nej, og de fik det jo også til en lav pris, men uanset når prisen var lav, så var der jo også en stor risiko i det. Mm. Og det har jo virkelig krævet, at man fik gjort noget ved det fra den ene ind til den anden. Det var altså ikke noget, man bare sådan sad og satte et nyt skilt foran, og så skrev DSV foran det hele, så var det godt. Der skulle virkelig... der er blevet sparket stol væk under folk, det kan du tro, for at få det til at køre på en ordentlig måde, og det er jo så lykkedes, men det er jo så også meget godt klart, hvis han allerede efter 2 år siger, nu er vi sådan set klar til en ny... Det må man sige. Spise en ny elefant. Ikke desto mindre, så har han altså også gang i et aktietilbagekøbsprogram. 1,2 milliarder er meldt ud i forbindelse med det her regnskab, så ja, Lars Svendsen, det er så ligesom for alle andre åbenbart for tiden svært for ham at finde ud af lige præcis, hvor han skal investere sine penge. Det lød da så som om, at der var nogle spændende ting derude, der rørte på sig, så ja, han finder vel et eller andet. Jo, og vi står måske også faktisk over for, at der er et andet, det er så jo et helt andet niveau, men altså et andet transportforetagende, det her, jeg havde ikke Nordic Transport Group, der vil gå på børsen herhjemme via, hvis det lykkes, jeg ved ikke, om det er den der via Novosearch, ikke? Og hvis den ikke kommer på den ene måde, så kommer den jo direkte med en eller anden tegning, så der er jo ligesom også nogen, der kommer nedefra, og vi har jo også en anden øget dansker, når vi er, fordi jeg grænser på, at mange kender i Tyskland af mærkelige vognmandsfirmaer og transportgeschæfter, men vi har jo også med Blue Water, som jo er sådan en helt anden måde at drive transport på. Han er jo mere sådan et projekt, og har en meget, han har jo en tredjedel overskudsgrad af, hvad DSV har. Men han har jo til gengæld en voldsom vækst, og har også asset light, altså ikke selv hænger på at have en frygtelig flåde af materiel, der skal bruges hver dag, og folk, der skal have løn osv. Så på den måde er de jo mere fleksible, ikke? Ja. Der er én ting, som jeg synes er underligt. Jeg er ved at kigge på selskabet nu her, hvor vi laver sådan nogle analyser og sådan noget. Nå, men det ene er, at den ligner jo ISS meget. Mm. Det der med, den må du ekspandere osv. Du har en margen, og du har også normalt et højt cash flow fra det, du laver. Men det er ikke, ISS konverterer jo hele overskuddet til indtjening. Der er ikke binding i kundepenge, debitorer og... De har slet ikke nogen lærer hos ISS. Det er en dåse vaskepulver, ikke? Det koster jo ikke noget. Men og så er de så feriepenge og kreditorer og moms og så videre. til gode hævner der, og de kan finansiere det på. Men sådan er det jo så lidt dårligere hos DSV, men det underlige er deres bestyrelse. Fordi det var jo oprindeligt vognmændene, der startede, ikke? På en mark i Skiby i 1976. Ikke? Det er jo, og nu er der 50.000 ansat. Det er jo dog en præstation. Ikke? Mm-hmm. Det er nok mere værd end alt det, de hænger medaljer på for nede på Christiansborg, når de synes, der skal være noget stort. Det der er imponerende. Men hvad hedder det? Pointen er, at deres bestyrelse, det var jo oprindeligt vognmændene, ikke? Og det er det, i virkeligheden er det nærmest stadigvæk. Ikke fordi vognmændene er jo sådan set rangeret ud, men det er jo, der er jo den tidligere direktør sidder der. Der er også en tidligere chef for Road, der også sidder der, ikke? Så er der en af Kurt Larsens bekendte op fra Vrist. Det var dem, som jo engang affødte et mindre selskab, som forsvandt ud i en blå luft, som vi ikke tør nævne navnet på. Jeg har den lidt næste på. Jeg tager godt. Udobbelig bunker. Nå. Men det skal jo ikke komme ham til skade. Men, hvad hedder det? Vrist var faktisk meget ordentligt folk. Men hvad gør det? Lars Hansen? Nå, men pointen er, og så har de sådan, det er jo sådan nærmest, og resten af bestyrelsen, det er sådan en halv efterlønsklub, de har i virkeligheden en mærkelig bestyrelse. Fordi det betyder jo på dansk, at det har været direktionsdrevet firma, og hvor de der, klubben af vognmænd, Kåre Larsen kom fra et transportfirma selv, at fagfolkene ligesom kørte det, og så sidder der så nogle andre der også, ikke? Der er ikke en udlænding i bestyrelsen, vel? Jeg vil sige, at det er sådan en bestyrelse, der åbenbart virker, Lars Svendsen. Det virker jo, fordi at forretningsmodellen virker, ikke? Ja. Man siger, det er nok ikke bestyrelsens skyld. Det kan være, man skal have en mærkelig bestyrelse for at få forretning. Det er et eksempel på, at virksomheden fungerer, går glimrende, der er ingen, der skal sige rundt om det. Mm. Men det der forhold, det er ikke opdateret. Det er ligesom det var i 1976 hjemme på marken, og så har de bare fået fyldt nogle flere ind, fordi vognmændene er forsvundet, så de ikke stod i kø og skulle diskutere, om det skulle være Adamsens transport, eller det skulle Børges lastbiler, der skulle være med i bestyrelsen. De er ikke modne på det punkt. Det virker, og det er egentlig mærkeligt. Til siden af Lars Svendsen. Ja, det virker. Hvad gør det så? Men hvad hedder det? Det er jo nogle gange sådan i en virksomhed, at det er bestyrelsen, der har ansvaret, ikke? Det må man sige. Lars Svendsen, der er noget, de nok lige skulle opdatere. Jamen, altså endelig opdatere os, endelig Lars Svendsen, også om hvad der foregår, så om der kommer nye folk til den der bestyrelse. Det skal vi selvfølgelig holde øje med. Lige nu, der skal vi en tur til London, hvor Tom Hårgaard er med på en telefon fra. Godmorgen og velkommen til, Tom. Godmorgen. Tom, du har været så heldig at holde noget ferie, så jeg er rigtig spændt på at høre, hvordan du har det, og hvad der er sket i din verden, og hvordan din portefølje går. Lad os starte med det sidste først. Din portefølje her i Millionærklubben, hvor du altså har lagt 250.000 kroner af egne penge på bordet. Hvad er der sket siden sidst, vi talte sammen? Ikke meget. Jeg er stadigvæk meget skeptisk marked, så jeg holder mig på sidelinjen og har en masse kontanter. Der står 279.598 kroner på kontoen her klokken 8:42 London tid den 1. august 2018. Mm, så er det præciseret. Og hvad er de penge så investeret i, hvis de overhovedet har investeret nogle af dem? De er investeret i noget Teva, og så er de investeret i noget Skjern Bank, og det er nogle meget små beholdninger, jeg har. De er samlet udgør de 30.000 kroner af porteføljen, det vil sige, at jeg har i øjeblikket omkring 250.000 kroner i en kvart million kroner i kontanter, som er klar til at skyde efter det her marked. Om det skal være på den korte side eller på den lange side, det er jeg ikke helt sikker på nu, men det kan vi jo så snakke om de næste 10 minutter. Ja, det kan vi godt, fordi det forsøger mig nemlig, at de der penge, de har stået klar i ganske lang tid, Tom Hårgaard, og du er altid på udkig efter spændende steder at placere pengene i. Det ved jeg godt, men der er så åbenbart ikke rigtig noget, der dukker op. Afspejler det din overordnede skepsis for markederne, eller hvad? Ja, det gør jeg, hvis jeg kan få lov at grave lidt ned i, hvad der skete i sidste uge. Jeg tror, at lytterne vil måske synes, at det her, jeg har gravet frem med detektivarbejde, kunne være interessant, fordi det vil give dem lidt dybere perspektiv af, hvad der egentlig er, der foregår i markedet i øjeblikket. Du har en gigant som Facebook, som kommer ud og overrasker markedet negativt i torsdags. Og du har en anden, i hvert fald i tech-verdens øjne, en anden gigant, der hedder Netflix, som også kommer ud og overrasker markedet, og også negativt. Og de får altså et svær af 15-20%, eller det man kalder et haircut på en 15-20% for deres negative overraskelser. Mens du så har firmaer som Google, Microsoft og Amazon, som alle sammen kom ind med, hvad man som analytiker ville kalde perfekte earningsnumre. Mm-hmm. Men det bedste markedet kunne klare på for eksempel Amazon, hvilket må nok må siges være den mest interessante aktie i verden i øjeblikket, kunne kun lige præstere en 1,3% stigning på dagen, til trods for deres eminente numre. Og dagen efter er Amazon faldet. Det samme kan siges for Microsoft og Google. Så man kan ikke andet end spørge sig selv, om det her marked, når så gode numre bliver præsenteret for markedet, og de får så kedelig en velkomst, mens de firmaer, som kommer ud og skuffer markedet, de får en 20% korrektion, som det var i tilfældet med Facebook. Skal man så ikke spørge sig selv det her spørgsmål, om markedet ikke er blevet en lille smule one-sided, og at markedet, man kan lave et argument for, at markedet er blevet priced to perfection? Mm. Ja, hvis det er det, man skal spørge sig selv, Tom Hugo, hvad skal man så svare sig selv? Men det, man så skal svare, er, at man skal begynde at grave lidt ned i de numre, og så skal man sige til sig selv, okay, det ledende indeks i Amerika, det er det, der hedder S&P 500-indekset. Og det er oppe omkring 6-7% for 2018. Det kunne egentlig være meget interessant at spørge sig selv, ud af de 500 aktier, som er i S&P 500, hvor mange af de aktier står egentlig for den stigning, vi har set? Og hvis du kigger på, hvad der er præsteret i 2018 i S&P 500, så finder du, at 10 ud af de 500 aktier, der er repræsenteret i S&P 500-indekset, står for 62% af stigningen. Mm. Og ud af de 10 aktier, der står for 62% af stigningen, der er 9 af dem det, man kalder tech-aktier, eller TMT-aktier, det er altså det tech, media og telekom. Og uden at jeg skal male fanden på væggen, fordi det er ikke min interesse her, så vil man sige, det er ikke et specielt sundt rally, når så få aktier står for så stor en procentdel af den stigning, vi ser. Hvis du stripper de 10 aktier ud, så får du en helt anden aktiemarkeddynamik. Mm. Men Tom Hougaard, du er jo også en mand, der tidligere her i Millionærklubben har talt om, at vi gennem sommeren ville være i sådan en trading range, altså sådan en sidelæns bevægelse, hvor det hverken ville gå sådan voldsomt meget op, men måske heller ikke sådan voldsomt meget ned. Er vi ude af det nu, sådan så du sådan nærmere forudser, at nu skal vi altså have den der nedtur? Nej, jeg vil ikke. For det første, så vil jeg lov at kvalificere, når jeg laver sådan en spådom, som det jo bund og grund er, så kan du lige så godt slå op i Billedbladet eller Se og Høres kronik over, jamen jeg er krebs, hvordan bliver min sommer, eller jeg har løven i ascendanten, eller hvad søren alt det her braset. det er en spådom, og jeg er godt klar over det. Hvad er min spådom baseret på? Jamen, den er baseret på de her gamle folklore, som man kalder dem, du ved, sell in May and go away. Fordi man ofte ser, at folk går på sommerferie, og så sker der ikke så meget i markedet. Volumen falder. Men nogle gange så er falden med volumen også ensbetydende med, at det er meget nemmere at manipulere markedet i en retning. Så selvfølgelig har du haft fantastiske sommer, eller 2015, hvor Dow Jones faldt 2500 point fra toppen i maj ned til bunden af juli måned. Og det er måske ikke den mest mindeværdige sommer for private investorer, men der er selvfølgelig bevægelser, blot fordi det er en sommermåned, kan man ikke sige, at der ikke sker noget. Mm. Om det så spinder sig ud her i juli og august måned, nu er vi jo august måned, i 2018. Det er jo stadigvæk bare ren gætteri. Men jeg sidder selvfølgelig og følger det her marked og er klar til at hoppe ombord, hvis jeg føler, at der kommer en bevægelse, en momentumbevægelse. Og det har jeg ikke rigtig set endnu. DAX'en, som er det tonegivende i Europa, er meget stille. Har faktisk klaret sig ganske fint i den sidste 10 trading-dage, har bevæget sig fra 12.500 op til 12.800. Men igen, jeg tror ikke, at du får de store spillere ind, før vi virkelig begynder at se, for eksempel, at DAX'en kommer over de 13.000, og at Dow Jones måske begynder at angribe dine gamle toppe fra omkring de 26.000. Mm. Så jeg tror, det er et ganske godt gæt, at man kan roligt tage sig noget sommerferie, uden at være ovenud bekymret for sin aktieportefølje. Du keder dig, kan jeg høre. Jeg keder mig aldrig over lav, fordi så er jeg begyndt at grave ned i markedet og finder ud af, at det er de 10 store aktier, som står for sig. Man kan jo altid, finde sig et eller andet, man kan interessere sig for. Der er altid noget at lave. Tom, jeg står og kigger op på en skærm, som Lav Svendsen, han styrer herinde i studiet. Der var han lige forbi VIX-indekset. Det er jo ikke fordi, at det ser specielt faretruende ud, det her indeks, som vi plejer at kalde frygtens indeks, som altså måler volatiliteten i S&P 500-indekset. Det ser da meget stille og roligt ud. Jeg er fuldstændig enig. Det ser meget stille og roligt ud, og det er jeg da også glad for, fordi det er jo ikke... Jeg ved godt, at lytterne nogle gange lytter til mig med sådan lidt tvetydige ører, og tænker, nu tjener han penge på, at markedet falder, og så sådan en forbandet shorter. Men jeg er jo, hvad jeg er, og det kan jeg ikke ændre. Krokodiller, de bider efter alt, det gør hajer også. Og jeg betragter mig som en spekulant, og jeg gør det til mit arbejde og prøver at tjene penge på, om markedet stiger eller at markedet falder. Men det betyder da ikke ens betydende, at jeg ikke er glad for investorerne og privatinvestorerne vegne, når markedet bare arter sig og holder sig og kører godt opad. Det der, fordi så ved jeg så, at de fleste folk glæder. Og det er jo dejligt at vide. Der er et hjerte, der banker derinde bag den hovedskal. Ja, bestemt er der et hjerte, der banker. Men jeg synes også, at det er mit job at præsentere fakta, som jeg nu ser fakta er. Og jeg ved godt, at jeg måske lyder som lidt af en broken record en gang imellem, når jeg advarer folk. Men det gør jeg jo kun fordi, for det første fordi jeg gerne vil prøve at beskytte, men andet fordi jeg også ser nogle ting, som en normal investor måske ikke lige er opmærksom på. Må jeg spørge noget, Tom? Kan DAX løbe? Jeg tror jo, DAX skal opad. Det er, jeg spørger min egen hypotese her. Og kan DAX tage sig en tur opad på en 15-20%, en god tur, uden at USA for alvor også er med? Og så ligger stille og bare sådan... De har jo allerede kommet godt i vejret. Og kan du se det, eller forhindre det? Nej, så bliver jeg nødt til at kvalificere mit svar. Nej, det kan det ikke. Så skal der ske en fuldstændig strukturel økonomisk ændring af Europa. Og det har jeg aldrig, man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig lav, men det har jeg ikke set i kortene. Og jeg kan ikke se, at der er nogen politiske initiativer, som kunne gøre det, at Europa pludselig skulle være favorabel over for eksempel USA. Ja. Tværtimod. Så synes jeg, der måske er nogle ting i Europa, som er vildt bekymrende for os, fordi vi har så divergens i en økonomi med Tyskland, en dynamo, og Italien og Spanien og Grækenland, som hvad kalder man det, når man er i fængsel, og man har sådan nogle jern om benene. Man ser det i tegneserier. Så nej, tværtimod, Lars, synes jeg, at der er langt større fare for, at Europa igen kan afkoble sig fra USA, og være den, som måske leder en korrektion nedad. Men balladen, jeg har set fra mit synspunkt, er jo, at på indhold af USA er jo løbet gevaldigt foran. Vi ligger på PE-kvoter i USA, som vel er 22, og i Tyskland er de vel 16, ikke? Eller sådan noget. Altså, jo, Europa er jo meget lavere prissat end USA ud fra sådan det, vi kalder for PE-tal og sådan nogle nøgletal. Altså, det er du ligeglad med? Jeg vil ikke sige, at jeg er ligeglad med det, men det repræsenterer jo også den tese, at folk jagter der, hvor der er afkast. Mm. Og hvis der ikke er noget specielt afkast i Europa eller i Tyskland, jamen så prøver man at finde de steder, hvor der er afkast. Og det er jo også reflekteret i det faktum, at når du kigger på de aktier, som virkelig har drevet Dow Jones, Nasdaq og S&P 500 op i 2018, så er det jo ikke et bredt rally, hvor alle aktier er tilgodeset. Du har en meget sekulær sektor, der hedder TMT, som i den grad har drevet indekset højere. Og det synes jeg bare ikke er et usundt tegn for aktiemarkedet, når en eller to sektorer er dem, som kan stå for over halvdelen, næsten to tredjedel af det afkast, vi har set på et år. Og hvad er TMT i din verden? Hvad er det? TMT, det står for Tech, Media og Telekom. Okay. Kan du så? Okay. Ja, det er jo alt fra Google til Microsoft til Amazon til Netflix til det, der hedder FANG-aktier på. Men hvad synes du så? Må jeg lige spørge, fordi jeg har jo sådan en idé om, at det der knæk, der er sket i Facebook og i Netflix, og Twitter har også fået ind over nakken, at de faktisk er meget godt ved, at de ligesom sker på hver for sig. De kører jo ikke, det er jo ikke en dag, at så styrter alt i havet. Ligesom de får et drag over nakken hver især, og så dagen efter, så kigger markedet med, Apple, den bliver liggende deroppe og sådan noget. Altså, er det ikke meget godt, Tom? Frem for det hele på en gang siger bum. Jo, det er sundt, fordi det giver jo også en indikation om, at det her er en sekulær historie inden for specielle aktier. Mm. Og jeg ved derfra, at jeg har talt med Trading Desk, at de er glade for, at der ikke er, at den her virus, man kalder Facebook-virusen, ikke er spredt ud til det generelle marked, i hvert fald ikke endnu. Mm. Men man skal også lige sige, at jeg ved ikke, om tiden er der, men det er jo altså ikke det eneste, der rører sig lige i øjeblikket kvad, det er 1. august. Mm. Fordi i dag er jo også dagen, hvor ESMAs nye markedsregler træder i kraft. Og det har jo en stor impact for folk, som sidder og handler for sig selv. Men det ved jeg ikke, om der er tid til at snakke om i dag. Ej, Tom, lad os tage den en anden dag. Det er bare fordi, der er så mange andre ting, jeg gerne ville lige vil nå med dig, og tiden jeg løber altså. Ja, det er fordi, i sidste uge, der havde jeg jo simpelthen den store fornøjelse at have Christoffer Wold med i studiet hele ugen. Han er teknisk analytiker, ligesom du er, og han var inde på, at i hans perspektiv, ja, så skal vi altså have S&P 500 op i 3.000, før det for alvor knækker nedad. Hvad siger du til den udlægning? Den udlægning har jeg overhovedet ikke noget imod. Det er, at det er meget plausibelt, når du kigger på grafen. Men det betyder så nok også, at vi først begynder at få nogle større bølgeskuld i 2019. Det vil sige, at vi egentlig bare arter sig igennem 2018. Og så begynder vi først at få noget virkelig skred i markedet opad eller nedad i 2019. Og så må det jo så bare være stille og roligt indtil da. Okay. Og Tom, nu var vi omkring din millionærklub-portefølje. Det, der også er interessant for os at høre, bare af nysgerrighedens skyld, det er, hvordan du investerer for dine egne private penge lige pt. Ligger du stille der også, eller bliver der kastet nogle penge ind, hist og pist? Ja, der bliver kastet nogle penge ind, hist og pist, men problemet er, at du har en dollar, som ikke som var meget toneangivende, og pludselig så er den bremset op. Og så har du et DAX-indeks, som jeg virkelig godt kan lide at handle. Du får 2-3 rigtig gode dage, og så igen så bremser den op, og så har vi de sidste 2-3 dage egentlig bare kørt i en trading range. Og det kan altså som trader godt være svært. Den store udfordring for traders er at omstille sig fra et miljø, hvor du har en trending market. Det er relativt nemt at handle, hvis man tror på, hvis man tror på trenden, for så hopper man bare ombord. Men når man er i en trading range, så kræver det et anderledes mindset. Så jeg synes, at jeg synes på ingen måde, at markederne er nemme at trade i øjeblikket, fordi du generelt ikke rigtig kører nogen steder, og fordi det er sommerferie, og fordi volumen er i den grad er formindsket. Så bevægelserne er ikke så store, og når så bevægelserne kommer, så kommer de lynhurtigt. For eksempel, jeg har været kort DAX'en her til morgen for 700. Så havde en 20-30 point i profit, hvilket kan være en temmelig stor profit for mig. Og før jeg ved af det, så er DAX'en steget med 40 point i lige linje, uden egentlig, at der er nogen grund til det. Mm. Så det gør det et udfordrende miljø, og det har det næsten altid været i sommermånederne. Ja, det fortsætter så sikkert lidt endnu, Tom Hårgaard. Der er jo store dele af Europa og USA, som først er på vej på ferie nu, så du kan forudse svære dage fremadrettet. Ja. Yeah. Okay. Sådan må det jo så være. Tom Hårgaard, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Vi snakkes ved igen i næste uge. Selv tak. Så vidt altså Tom Hårgaard oppe på 279.598 helt eksakt denne morgen. Lars Vatten, skal vi ikke lige se, om vi kan runde, hvor I andre ligger i den her konkurrence? Jeg ligger på Lars ligger på 274.802. Nå, han er lige jamen, der har jo været der svenskere rally jo. Ja. Og hvad hedder det? Jeg ligger på 240.785. Åh, men det er rigtig vej, Lars Svendsen. Der er nogen af mine, der begynder at vågne op, jo. Og så nu skal vi jo helst have lidt gang i bulkmarkedet og stedet og så videre. Det kan være, vi skal tale om det i morgen. Eller det skal vi, Lars Svendsen. Der er rigtig mange lyttere, som spørger til tankmarkedet. Vi kan jo lige tage en hurtig kommentar. Vi når ikke så meget, vi kan følge op på det i morgen. Det er stadigvæk lidt dårligt, men redderne er jo vældig optimistiske. Og altså insiderne kunne du kalde det for. De ligger jo og hamster skib for hinanden og køber op og hvad hedder det bliver også skrotningerne går jo rigtig godt, altså der er fragang der. Så er der faktisk en ting, som er det eneste, der kører mig på skibsmarkedet, det er, at det siges, at der er kø, congestion hedder det jo i fagsproget, i Kina på kulskibet, der ligger, det er jo så bulkbåde, der ligger ude og venter, det er jo nok omkring 30 millioner tons skibe, der ligger derude og glor, det er et års tilgang. godt og vel til, fra værfterne. Der ligger det ud af klor, fordi kineserne kan ikke finde ud af at lave de her toldpapirer, så de prøver at holde forureningen nede ved ikke at importere det. men de har jo meget håndfaste regler derude nogle gange. Mm. Og der er altså noget, der er gået i ged, og det gør selvfølgelig, at bulkmarkedet er jo også pisket godt op. Så det kan jo altså være, at der er lidt kunstig åndedræt til skibsrederne fra den der kant. Det må vi så tage med i Det er vi nødt til. Lars Svendsen, lad os lige sætte lidt ekstra tid af i morgen til at snakke tank og skibsfragt i det hele taget, fordi der er rigtig mange spørgsmål, som sagt, jeg nævner, som ligger inde på mailen. Så ja, lyt med det igen i morgen. Det går godt nok for transportbare i småting. Ja, det er det. Lars Svendsen, i aften der holder vi også øje med FOMC-mødet, og så er der altså Bank of England, som kommer på banen i morgen. Der forventes altså, at de sætter renten i vejret. Så alt det og meget mere, det vender vi selvfølgelig tilbage til i morgen torsdag, hvor vi altså har Philip Gunst med i studiet, og I kan selvfølgelig også stille spørgsmål ind både til Lav og til Philip. Det foregår alt sammen på mailen mio@radio247.dk. Udsendelsen er slut for i dag. Vi er som sagt tilbage allerede igen i morgen. Det er, når klokken den er 9:05. På genhør.